लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ जाए हैं नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई बेकरी नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका फांस लगे है तो करजवा मा खटक होई बेकरी फांस लगे है तो करजवा मा खटक होई बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी थई ता थई ता थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झा आँख मिल जाए है सजनिया से तो नाचन लगी है आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है झांझ बजे है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी झांझ बजे है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी नैन लड़ गई है नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बकरी प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होई दे करी ओ नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई दे करी ओ नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई दे करी ओ नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई दे करी भाई तो भाई किन पिता बनिया रामा कैसा जादूदार के मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा